biloko na bimie tokutani na yema solo ya kala ya bomwana souvenir kufaka te oyo yo kanga ya ninye kitisa motema na yo ndeko kave de fafi ezali esika ya lisano revolution eseki biso banso toyokana tika bankanda e fungola motema tulikuya mucheso. Tokutani na yema solo ya kala ya bomwana souvenir kufaka te oyo yo kanda ya ninye kitisa motema na yo ndeko kave de fafi ezali esika ya lisano revolution eseki biso banso toyokana tika bankanda e fungola motema tulikuya mucheso. Oh,